तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। लुभाता है मुझको ये मौसम सुहाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। बेबाक झोंका जवानी की रौ में ना आंचल उड़ाना। मेरे वास्ते तुम परेशान होना, मुझे खूब आता है दामन बचाना, मुझे खूब आता है दामन बचाना। मैं जाऊंगी तुम तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। घटा भी कभी चूम लेती है चेहरा, समझ सोच कर रुख से जुल्फे हटाना। ओ घटा मेरे नजदीक आकर तो देखे, इन आँखों ने सीखा है बिजली गिराना, इन आँखों ने सीखा है बिजली गिराना। मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। चुरा तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना, खुली वादियों में अकेली न जाना।